أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu dars bi passé ño ngi nekkon ci ala bi zikrillahi tatma'innul qulub sunu borom subhanahu wa ta'ala fimni waxe ne tuddu yalla tabaarak wa ta'ala day dalal xel ñu ñewon ci i'tiraf reconnaître gi docteur yi nga xamne ño daan tim julit yi faatu don nek ak ñom ci hôpitaux yi don len fajj ni ñi gis julit ni ñi faato ak ñeneen ñi ni ñi faato nekul ben ñoñu daal di jël seeni kaddu denk ko yenn borom xam xam motax cheikh bi bi muy bindi téré bi tollu ci buntu wawu mu daal di duggal cédé docteur yoyu liñu cédé ci julit yi nga xamne ñom lañu téewon ñuy faatu kenn ci ñom neena إن المرء المتدين حقا لا يعاني قط مرض النفس من جلت بجم يلا إن المرء المتدين نيت كي ام ديني اي وقول ديني فلا فلا حقا كي ام ديني دغ من لا يعاني قط كم دكو فك مك مو ام مرض النفس مو ام خفيبر مانكي febaru xel febaru wagneeku dedet ndax diine dafay ar xel motax chaque jour da ngay gis même ci sunu magget yi ñi ci bari ñi mokal alcorane am diine do len fekk ñuy nax wala sax même bu yalla nattu won ñu nax da ngay gis bu ñu jang alcorane bi du nax parce que yalla mo koy wat man dama ne ñi am diine deug duñu am problème xel luñu magget magget do fekk sen xel yi di teub da ngay fekk xel mi tranquille parce que diine la mune kama qala al alim an nafsi amna ci kenn ci ñom ko xamne ilmu an nafs la doon jangale mune innal atiba an nafs يدركون أن الإيمان القوي والاستمساك بالدين كفيلان بأن يتطهر القلق والتوتر العاصي وأن يشفي من الأمراض سانك كي دون واخ دكتور لا كي تاميت دكتور لا كي لوم واخ مون دكتور ييغا خامني نيوم نيو جانغالي خام خام بوب نيو واخ علم النفس ñom xam nañ ne ngeum yalla gu ne keng gu deugal ak nit ko xamne dafa japp ci diine ene yar yoy dana doy nit do am problème khalaq di am ay jafé jafé waye watta watur du bayeku xelam day nek ak mom do am ben jafé jafé lutax ndax alquran bi ak iman bi ñom ñaar ñoy fajj amradun nafs febaru xel motax ndeke gis nga du azar yalla jox ñu azkar yalla jox ñu zikr pour lan pour mëna dalal suñu xel pour suñu xol mëna tranquille ñu am tranquillité ci jaamu gi ñuy jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala mune fukki rek tombe ak juroom wa an ahabba allah hubban yaj'alu qalbi masghufan bi jalalihi muta'alliqan bi fukel ak juroom munena julit bi liko war moy mu bëgg yalla an ahabba allah bëgg yalla bëgg go xamne sa xol bi ci mom rek lay nekk wallahi ni ñu bëgge suñu doomi wala ñu bëgge ko suñu jabari wala ñu bëgge ko suñu xaridi mo ma sax lu ko raw waye buñ ko bëgge won yalla rek am jamm lélé ngay labat xalé bu jigen takka goko ngay labat kessé muy taw 2h du matin sa portable soné mu né la maangi fi ci taw bi ngéni fan ñuxu mu né la fi ci lal al lendum gi ci taw bi noy def da ngay nalal damay laccé bu don kenn ci ñun fi day nalal noy def da ngay jox Allahu akbar bu newon all bobu ay segga fa nek ak ay gaynde sax da ngay giri yo sa jasi nan ni ak say bot di xuf ndox mi ñew dañ wax deug rek wala lutax nga def lolu yow lutax nga def risque bi lutax nga def danger bi te xam nga ne wuur lutax parce que da nga bëgg ndaw ci han rek yalla nak pourtant lila yalla defal mom defal lu lako de wala du taxone nga bëgg ki lu raw ni nga bëgge yalla mo da jang aya bi wa minan nas man yattakhiz min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah waya wallazina amanu ashaddu hubban lillah motax gis nga mbeugel jaamu yalla la dañu wara bëgg yalla mbeugel go xamne yaj'alu qalbi mashghufan bi jalali suñu xol da fay occuper magayu yalla kesse duñ bëgg keneen ko dul yalla di nga gis ño xamne sen alal lañ gëna bëgg ak yalla sen njabot sen dom lañ gëna bëgg ak yalla ñi seeni soxna ñi amna ci lek yi sax lek façon lek wala façon nan bo xamne mo leen gënal yalla motax deug deug mbokk yi li tax mënu no dem batay moy suñu xol biñu partager keneen ak suñu borom su fekkone ne xol yi yalla kesse mo ci nek kon dañu gis tay nit ñi sacrifice ñi def ngir yalla xol ki nga xamne neena dafa bëgg yalla te mu ta yow fajar ha te buy xey du tardé kan ci ñun fi moy liggéey tubaab yow benen ngay dugg 7h est ce ñame nga tardé dedet bo tardé ben yon ñaar yon ñet ñent juroom lula ci fek ñom sanction ñaata julit yu tok fi yu tardé jakk fajar parce que amul sanction waye bu yalla bu leen wonne bis bo répé ba julli ci wo su yalla waxon lool amna malaka bu yor bolde di weur ku julli wul fajar bu la jappé di nga am fukki cour bala ngay jox ñepp dinañ yew taxaw ci kanam jakk ci wala sax lool dafa sori xola yonent bi neena law taala muna bu ngeen xamone ne ca jakka ja anna fiha azmun samin bo selmale rek ñu tegal la ben palatu ginar bu duuf fajar gi tegal la mburo ñu def ci mayonnaise bi nga ne assalamu alaykum rek ñu tegal la ko muy saxar yonent bi neena di ngeen ñew meme bu ngeen di ram misal moy takki waaw takki misal bi moy takki gaay xam nañu amna beñe amna bisab amna jinjer dañuy ñew tak nga defa ne yalla la yeen di fekk biñja bisab mo leen di wala jinjer ñew ñu tak san julli si kon lu reelu la ci wax ji waye nak dañuy wone niñu soofale yalla xolal yow lek rek lañ la dig nga ñew xolal ki gem yalla lu ko yalla dig rak'atay fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaari rakay nga def fajar julli go sfarata bi yonent bi neena khairun min ad-dunya wa ma fiha nga yew fajar kan mo la ye yalla nga dug ci ndox mi ku tax yalla han nga xous lendem gi bashir al-masaa'ina biz-zulami anna lahum nuru tam yawm al-qiyamah begeulal ñi xous guddi di jëm ci jakkay am nañ leer gu reey gu ma sekk ci kanamu yalla ëlëk yawm al-qiyamah hmm yalla jaarul la yewu fajar yalla jaral la dag sa ben soxla ba bare yow nga ni beug nga yalla law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti gis nga ndaw si bim la beugé nga ñew ne ko ma nga dekk dekk feli ci allu bu xonku ba mu ne waw amul problème beug na la nga ne ko fima dekk amul courant mu ne way luy courant man beugël ge fi nek nga ne ko amul tali mu ne la amul problème nga ne ko sama keur tabaxuñ ko neegu ñax la mu ne amul problème yow lo comme bëgg na la rek fama yobbu baxna bu yegoon ci kaw graf sax ma yegg ci kaw graf fekk la ndaw si wax la lool lutax parce que def lo bëgg yow bi nga ne da nga bëgg yalla lo def te neenañ innal muhibba liman yuhibbuhu muti' ku bëgg da nga wara top ki nga bëgg han Allahu akbar ana kon bëggel ki gi ngay wote ne yow bëgg nga yalla budé ko goor ko budé ko jigen han yaay aïssa da doon wax yalna yalla yeugal jigeni ab yalna yalla yeureum jigeni ansar kérok ba mu ay mu ray wacce am ño xam dañu demone marché dañu taxaw fiñ deg ay bi dañu taxaw ñu ne daw leen dem kër ga indil ma lima muuro ñu ne leen dédé dem leen ba ngeen yegg ñu ne ma dama deg na sama nop kaddu yalla dugg ci sama benen tank bi du jéggi luddul ma def li yalla wax parce que ñoñu bëgg nañ yalla yoonte bi tekki na lam ci loxo ben way ne ko bo deewon lam bi nek sa loxo di nek khalu safara mulay lak yoonte bi woné ginnaw gaay na waji jeelal salam nga tak mune len yoonte bi du tekki khalu safara sama loxo makoy takka c'est parce que bëgg na yalla parce que bëgg na yalla mune muta'alliqan bihi sa xol dafa wara aju ci yalla xol bi dafa wara aju ci yalla sahaba yi gis nga ba sen xol yi aje ci yalla biñ leen ne tay ngeen de luñ wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel musa ba xol bi nekké ci yalla bañ ko ne tay nga inna la mudrakun fir'auna nga ñew tay ñu de mu ne kala inna ma'i rabbi parce que xol bi mu ngi aju ci yalla mbokk yi suñu xol yi il faut ñu aj ko ci yalla nga xamne lu yëngu dañuy xamne yalla مما يحفزني الى الاستزاده من الخير دائما نينا لولو موما يوب ديما يوك غودي اك بتهك ماي نيك تي يوب واي لول موما يوب الى التضحيه ماي ديف ساكريفيس غير يالا ساكريفيس بان يونت نين غيس بودي فول ساكريفيس خول موسى خول اسماعيل xolal ibrahim tadhiya yow nga bëgg bi nga bëggé ndaw si da nga def sacrifice ñu laaj la cyan 500,000 nga ni aw mako mé graw non ñi dañu xamné man gor la quoi ah parce que dañ la laaj cyan xolal ndaw si sacrifice yi mu def ñu jël ko ci étage yobu ko ci négu ñex jël ko ci lampe yobu ko ci sondel mu def sacrifice parce que dafa bëgg yow ñu laaj la lo amul nga wër dekk bi di yanu ay saaku han ba xaas bi mat nga yobbu ndax lan bëggo perte parce que da nga bëgg yow lan nga wone yalla nga jox yalla ana sa sacrifice bo defal yalla jalla jalalu at tadhiya lillah li ajlillah wal jihad fi sabilihi abadan nga xex ci yoonu yalla ba faw tayji mom boné jihad gaay daan ni ay terroriste lañ hmm wala sax ñu né jihad yonenté bimu koy wax moy nga xex ak sa bakkan degg na ben way muy critiquer yonenté bi di yëkëti sëriñam neena serignam mom jihadul dafa wote nit ñi ñew waye yonent bi mom dafa jihad lol moy lan kon yonent bi dafa forcer nit ñi yonent bi ko yalla yonne kagn la xex kagn aya ba muy wacc sax nan jihad len la wax uzina lil ladina qutilu bi annahum zulimu wa anna allah ala nasrihim laqadir zulimu yonent bi juddo mak mag yarof ñukay bundu khatal diko bundu khatal ba mu dem medine fukki at ak ñet yonent bi tok di muy ay nan ko fasbir sabran jamilan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul allahu akbar muñal comme ni yenen yonent yi muñé won ba ñu sonu ba kérok ba yalla diko wax legi nak doyna da ngay fay usina diko jox ndigal kon muné la yamna'uni an zalika hattam ad-dunya li may def yeb poñetu aduna taxul mu jog poñetu aduna wala gis nga jaamu yalla ak mbirum aduna du ben soy yew fajar di dem jak wala tisbar jot ngay dem wala takusan wala timis wala ge wala kor jot ngay wor wala nga jël sa alal di joxe ha wala ngay jang alquran wala ngay def say zik du mbirum aduna motax nga jog ha bi ngay joxe cyan dafa am lutax nga koy joxe lay jox dara yow da ngay def li ngir contane lo sa borom defoko ngir pognetu aduna defoko ngir jambar nga ñu ne diw jambar la dedet dang ko def ngir yalla mu nek qurba pour nga jégué yalla imtisalan li qawlihi ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعصيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا يا الله مو ني لاج موني سو فكنتني ان كان سيني باي نين غنا بوجك يالا سيني باي سا بابا مولا جور مولا يار مولا دوندل مولا وود مولا فاج ba nga toll ni nga toll motax nga gën ko bëgg ak yalla wala ikhwanukum seeni mbokk ñi ngeen andal ci seen lepp seen meen seen deret ñoñu ngeen gëna bëgg ak yalla wa azwajukum ak seeni soxna ñoñu ngeen gëna bëgg ak yalla wa asiratukum seeni fami wa amwalul iqtaraftum alal alal gi ngay ut sax mom nga gëna bëgg ak yalla da ngay gis ko xamne table bi motax du julli table bi ben sa fur taxi bu doy war neena sumay jënd banana wala may jënd pom damay dawal sama auto rek bama gis waji di japp dama wañi sune day julli rek mané pam damay jënd rek muna waji bu baye ci jaade bi rek ma daw duma jënd ci dama ma ki gëmul yalla mune bu mané pam waji continue julli mune damay wacc auto bi tok xaar ko bam paré nak mu jënd ci mom dama ne ki gëm na yalla mané ko wayo mbaba la ngay def lol di nga julli ba paré yoy Allahu akbar wa amwalun iqtaraftumha alal ju ngeen dajale mom ngeen gëna bëgg ak yalla wa tijaratan takhshawna kasadaha commerce bu ngeen ragal perte mom ngeen gëna bëgg ak yalla wallahi keur wa masakinan tar ay keur yi ngeen tabax ay immeuble mom ngeen gëna bëgg ak yalla tar dawnaha yu leen beglo yoyu ahabba ilaykum min allah yoyu ngeen gëna bëgg ak yalla wa rasulihi ak yonentam wa jihadin fi sabilillah lol ngeen gëna bëgg ak dem xex yi kawel kaddu yalla way nga la way fatarabasu dem leen ngeen tok ngeen xaar allahu akbar motax sahaba yi nga gis ñu sanni seeni tol amna ci ko xamne ben julli takusan la tardé julli takusan julli mbolo ñaata daraja la uppé julli ben nit 27 fois sahabo bi mu tardé julli takusan bobu 27 fois takusan la julli deggu len lu wax dé dafa jaar dafa tardé takusan mune ñak mune perte na ñaar fukki daraja ak juroom ñaar tay dina julli takusan ñaar fukki yoon ak juroom ñaar bimu paré xam nga lum def mune xamna ne sax awuma batay tiyaba bi tol bi motax ma tardé saraxena tol bi fi sabilillah dotuma tardé de Suleyman bamu jappé fassi di dagga tanki lan la tardé won tak julli takusan bimu xolé fekk jant bi dem na takusan passé na da ron tok di xol fassi fassi di défiler di entraînement mu tok di sétan lol affaire bi neex mu contane rek mu tok bagn ko né julli passé na Suleyman mune la hawla indi len fassi fassi ñew mu yor jasi par benn benn mu dagg tank yeb yeb dé mune bu ëllëgé dootuma tok fi di tardel bi ñun nak waxuma julli takusan waye waxtu yeb doko julli ci waxtu wi waaw waxtu yeb dula fekk jak mu lay fekk sa kawlan do jang alquran kay xana am ku dé ben chauffeur taxi dafa yobbu voyage yobbat ñew sonu tok genné kamilam ci bir taxi bi acc tanki di jang alquran ben way ñew bëgg client ñew fekk chauffeur bi di jang alquran dafa assalamu alaykum mune wa alaykum assalam mune ko amata ahad mune ko naam mune ko man mata mune ko mata khulubuna lu tax waji laaj ko ndax dafa am ku dé ha parce que da ko gis mu jang alquran mu yakane alquran ba lañ koy jang am ku dé def amata ahad mu ne ko nam man mu ne ko qulubuna xol nit ñi li leen yalla laaj seeni bay seeni dom seeni mbokk seeni soxna ha seen famille alal ju ngeen am commerce bu ngeen ragal perte ay keur yu rafet mom ngeen gëna bëgg ak yalla ak yenen tok leen ak dem xexi fatarabasu hatta yati allah bi amri tok len mo miram yalla jog ñew li yeb di ngeen ko fi bayyi de fek yalla ki beug alal dina bayyi alal gi de fek yalla ki soxna yi tere jaamu yalla bis dina ñew soxna yi yuuxu ba ñepp ñew ñu ne jël len yobul yalla bo bayyi yalla nga top soxna yi su bis ñewé soxna yoy nga topon ñoy yuuxu ba ñepp ñew ñu ne waajaangi ni jël len yobul yalla suñ la jëlé fuñ la jëmé ci jakka ji Allahu akbar légui yobul nañ la yalla ana ñi la téré won dem yalla ci dem ci yalla anañu ana copain yi ana ataay bi ana xalé jigéen yi ana liggéey kay bi ana copain yi ñoo ñepp ku ñew fe ngay taxaw yo kenn yow lañuy sang yow lañuy sang yow lañuy yew yow lañuy julle buñu paré yëkëti la jëme ci yalla fekkon ne ku bax nga dégg mu naan qaddimuni qaddimuni su fekke ku bon lol nga dégg mu naan ya waylata anna tazhabuna bi woy fu ngeen ma jëme kon mbokk yi nañu yalla gënal lepp mu ne wallahu la yahdi alqawm alfasiqin yalla du jubal ay nit yo xamne ay kacior lañ mu ne wa tam'an fi halawati al-iman allati ashara ilayha rasul sallallahu alayhi wasallam mune nañu xemem ñu bëgg ngëm yalla gi yonent bi joxogn bi yonent bi ban ngëm la joxogn mune salasun man kunna fihi wajada halawati al-iman yonent bi neena ñett ko am am nga banexu ngëm yalla dafa am lu muy saf lélé xalé yi dinañ wax né la muy saf kako macca ko xam lamu saf kako macca ko xam lele nga deg ñu wax la lool ngeum yalla dafa am lu muy saf jaamu yalla nit da koy yitt ci xolam mu neex mota gis nga bo woré bay dog yoonte bi ne lisaimi farahatani yalla ne qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un lahdarina lis-salati nurun 'azim tushriqu fi qulubil musallin mun wala yanaluhu illa al-khashi'un mun julli dafa am leer gu ci jolli leer gogu fa lay nek mu ne da fay dugg ci xol lu ñi julli waye lolu kenn du ko mëna am kenn du mëna am tiaf ka julli gogu lu dul ñi toroxlu ci seen julli dama am benter bu tuddu salasina sabab lil khushu fi salat 30 points yo xamne daf lay dimbali boy julli nga toroxlu ci yalla su fekke ne am nga 30 yoy bo pare da ngay yegg julli gi nu mu nexe comme ku tim bolou ginar diko lek comme ki ndeke mu ro cafe ak beur ak wala nangam ak nangam yoy ni muy lekke muy nex wala luñ la joxe kaasu ataye nga nan ba pare na way say do doli lutax kiñ jox mu lek ba pare wala mu nan ba pare mu ne hal min mazid han dañu am ben pa ci mbokk yi la dafa am ben way bu ko joxone kaas ataye mu nan ba pare mu ne hal min mazid rek ben mbokk ne ko anta kafir mu ne luma def mu ne ay yalla yi ngay foy abillahi wa bi ayatihi mu ne ci hal min mazid bi ma wax rek safara la jom yow sa diine bi tang na di mbokk bobu tay mu ngi ci kasso bi ñu tey dañ ko japp ci affaireu jihad motax eppal baxul eppal baxul ci lenn nit da ngay nek ku digg doom diina ji diina digg doom la wasatiya ñun diina leen yo xamne dañu nek wasatiya ci digg bi lañ nek duñu ëppal ci kaw duñu ëppal ci suuf ci digg bi rek julli jaamu yalla tak ay soxna non lañu yalla wax lek naan tedd nelaw yew jaamu sun borom kenn du leen jaamu yalla baye aduna bi kenn du leen topal aduna baye yalla ñaari ngay boole i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu 'abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk lolou mom moy dine l'islam moy do top be baye bi yalla bimu bindé nit dafa bolé yaram ak ruu ñaarim ngay bolé yaram bi lek ak nan ak yenen yi mokay dundon ruu gi jaamu yalla bul top yaram baye ruu bul top ruu baye yaram kon yonentimi neena ñet nit daf ko wara xemmim kuko am am nga banexu ngam yalla an yakuna allah wa rasuluhu ahab ilayhi min ma siwahuma yalla ak yonent bi geuna la dudul yalla ak yonent mbok yi ndax tay fi nu nek yalla ak yonent mo nu geuna la dudul yalla ak yonent hmm sa yo yoge ne yalla ak bi yonentam mo la geuna lu nek am nga banexu ngam sa yo yoge ne sa soxna yi sa dom yi sa alal ji sa keur gi sa mo la geuna yalla ak yonent amago ngam yalla amna ngëm yalla du luñuy wax rek xam nga kañ la ngëm gi kañ lañuy xamne deugër na moy yalla soxla keneen soxla ñu xol ana ngëm gi waaw ola fi neenañ xawma bu gola soxla dakar ku yek do lañ wax ku yek ñak kon su yalla soxla nak ku soxla ñak parce que yalla mo soxla kon nañu yalla ak yonent gënal lu yalla ak yonent wa an yuhibba almar la yuhibbu illa lillah boy bëgg nit nang ko bëgg ngir yalla bokay bañ ko ngir yalla tay suñu bëgg yëp yalla du tax ay intérêt ma ak mom ño bok li ay business ño bëgg kër ño bok lé ay fans lañ kërëra ño bok ñu bëgg ngeen bëgg ño bok sëriñ ño bok tariixa ño bok association ño bok ngeen bëggënti est ce que da nga bëgg nit rek ngir yalla abadan soy bëgg nit dang ko wara bëgg ngir yalla so koy bañit nang ko bañ ngir yalla waye boy bëgg nit bëgg ko dank soy bañ nit bañ ko dank kenn du bañ nit ne ko yow yowmal khiyam mo la fekke aljana sax damay genn dugg sahara te sa ga dekk wax lol billahi yowmal fekke aljana duma dugg wo duggul da ngay sonal sa bop rek ah lele nga deg ci nitu tariixay ku ne wallahi gis nga ñun bu fekke ne duñ dem aljana su fekke ne ki suñu kilifa gi safara la jëm wallahi dinañ and ak mom lool ay wax la rek boko fekkon mu tok ci gaz bi do ci tok da ngay outil ko yëkëti billahi wallahi wa ta'ala c'est que xam nga courier ku xamul dara courier mom lu ko neex mu wax ku xamul lu ko neex mu wax waye xam ngeen ne safara kenn du fa fekk nit kenn du fa fekk xarit kenn du fa fekk baye yalla neena yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun ku daw bayam nga defane dina wokene ku daw yayam dina wokene ku daw ay domam yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji bu bare nga ne koku da fek sama ben way rek ma ñew tok yalan yalla won deug benen bi mu ne wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqsafa fin nar nga bañ delu ci kafir ginaaw ba la ci yalla musale ni nga bañe kula jël dugal la safar kan ci ñun fi mbokk yi lañ doon taal ay mat ne dañ la ci dugal kan ci ñun mo ci bëgg dug bu fekkon ne yalla daf la nat sa baram bi lak ñu xëcc ko mu genn ñu la dugalatal menen baram daali nga dugal doko dugalat ñaari sacc dañu and bobu bitik yi bitiku barak mo fi nek bitiku barak dañuy tek ben rang rek da ci tek barak yi sacc yi bu ñëwé dañuy gas fondement wala ñu daaji duñu daaji na xamnañ ne li amul fondement ay birig yu ciagla dañuy gas birig yi buñu gasé birig yi daanu ñu daali gas daali digeen ci digg bitik bi waaji ñëw ñaari sacc ñu ñëw jël sen pel di waxi ndeké borom bitik bi yegna leen mu jël jaasi ne tek taxaw ñu daali xëcc birig yi daali mbaq daali daanu ñu jël birig yi tek ne am ku dugg ne day gas dugal loxo bi ne ni nar bi ne kërëj loxo bi da ci tek jaasi ji bës mu dag waaji daali xëcc loxo bi neub ci ginnaw ne ki ma andal dugalal mu ne ko lan la mu ne ko dugalal rek nga génné birig waaji dugal ñu téy loxo bi waaji xëcc ñu téy loxo bi mu ne téy nañ sama loxo mu ne bala ñukoy bayyi mu mel ni baaji ne ko ha mu ne ko bala ñukoy bayyi ni lay mel Allahu akbar est ce que lim def jaadu no ha do la def ne picc mu lakum tat day bëgg morom mo da nit ñi wara yew xamne soy da nga wara bañ ñu delo la ci kufur comme ni nga bañe ñu delo la ci safara safara kenn bëggu ci del do gis ku yalla musul ci safara mu delo bopam fukel ak juram ben mune ana atawakkal ala allah ma wakir lu ci yalla ma jox yalla sama bop walallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu mu japp ci yalla yalla doy la yalla neena bu fekke gem ngeen ma da ngeen di wakir lu ci ma ay xolal galaaj yi ñi tak lam yi ñi tak ndox yi ñi soti deba debi hein yu ken xamul la nit ñi di dugg tay ba pare ne am nañ tawakkul ala allah te yalla neena man ku japp ci man ma doy la wa man yatawakkal ala allah wa hasb ibrahima kera buñ ko jappé diko yew jibril ñew nako lo soxla mu nako lan pour lan la mu nako ma intervenir mu nako ana sama borom bu sama borom mu ngi fi mu nako waaw mu nako kon yalla duma setan ma julli dem tawakkul ala allah jox sa bop yalla nakala ngay nekké julli di ragal len wala nga yaakar lenen wala nga baña jox sa bop yalla te nga ni yow julit nga mune atawakkalu ala allah fi kulli sha'ni allahu akbar sama mbir yeb yalla rek mbir yeb ah lol moy sunu problème ñun dafa am luñ jox yalla am ñu xam ñu ne ah yalla deug mën nga leb na way nak mbir mi mom bal ma jox ko rek ah ana li nga fi kulli shani sama mbir yeb nako jox yalla yow nga ni gem na yalla way nak mbir mi yalla doyuma ci xaarama jox ko diw da fi kulli shani lañ la wax sa mbolam mbir yeb jox ko yalla yalla neena bama ko joxe ma doy la ci bama yatawakkal ala allah wasbu damay faral di waxale yi maniko tay kenn ci ñun sula Macky Sall wowo ne lay xam nga yow sama xarit nga ngane waaw waaw mune waxal lo bëgg ma defal nako sa xel day dal wala sa xel du dal dama la ci ha sa xel day dal parce que lan lutax ki wax xam nga ne mën nako xam na ne say problème dina ko régler mom mo la ko wax te neena la waxal waxal sa problème yow lan la so toge ak man rek do wax waxal Allahu akbar nga am confiance yalla ne la man mën na rek la sa problème wolu yalla ak Macky Sall ko doole est ce que war nañ leen deug natale sax hasalillah la la la yalla wax inna Allah ala kulli shay'in qadir man yalla lepp la man te ki amna lu mënul wala wala lepp la man ha lepp la man yalla mom nak daf la ne inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bari mun inna Allah basirun bil ibad munela walillahi khazainus samawati wal ard ben way magasin limuy lek dafa jeex dundu gi am ku teud gudi di nelaw ñu yeeko ne ko ci bir nelaw mu gënt ñu ne ko demal kër diw nga fessal magasin bi mu jël otom dem marché jënd dundu yeb bam fess mu def ci mu yobul waji bimu démé mu fëgg ñooñu ubbi mu né li ci ginnaw auto bi yéna ko mom ñooñu di wacce di wacce di wacce di wacce di wacce ba saxu yi jeex mom mi indi won bagage yi mu génné carte calpem génné carte visite mu né waji am bu jeexé rek bo ma woyé téléphone ma indi laal waji né lumay doy numéro téléphone bi mu ne pour nga woma mu ne bi ngay ñëw fi dama la wowal mu ne dedet mu ne ku kan mo la nga ñëw mu ne man koku lay wo rek mu indi latal ma duma wo nit nañu wo yalla suñu aajo ñun dañuy am problème bala ngay wax kenn da ngay wëre wëre wëre wëre wëre ba mo ngi boy nu mu demé non tra baaxul boy taawon bi yépp deugër quoi fune la dem dem na ci père sangam dem na ci mara diw duguna fele kererira werna ba tas dogu muy ci yalla moy muju ko même sax ku febara dañuy wër ak mom ba sonu hôpitaux yi ba mu jeex munuñ dara ñu duggu dëkk yi ba dëkk yi jeex ñu ñoo tek lu xew yalla ci dess de yalla ci dess mo da dun dem julit da fay wakir lu ci yalla mbir yépp nak fi kulli shani sama mbir yeb muné wa an a'tamida alayhi fi kulli amri ma sukkandiko ci yalla sama mbir yi wa nit mën na wax né mën ta nek waye yalla mom lepp mën na nek en sa ngeen ko né lolou mën ta nek ana yalla lolou mën na nek ben way dafa dem ci ben militaire bu nek ci camp bi di gor gorlu alquran ak sunna xam nga bo nekké ci yenn place di jaamu yalla dañ lay tuddé oustaz setu ngay julli di sol yere yu wex yoyu par juma ah sol mbaxna yu wex yi même bo nekkon palais sax oustaz dañ lay tuddé yow yaay oustaz bo nekké ci équipe bi oustaz bo nekké ci parti politique bi oustaz yow kay légui jeexna oustaz rek minter bobu non la mel sen kaw sen chef ñew ci mom nako boy dama bëgg dem banque lepp quoi lu ci islam wax mu ne ko ban problème nga am ngay lepp mu expliquer ko ñaata nga soxla ba ngay dem di lepp mu ne man 1 million la soxla wala 500 000 mu ne te nga dem nga japp julli ñaar rak nga ñaan yalla nga bayyi banque riba la ah boy yow boy mu daal dem daal di japp julli ñaar rak ndeke adiyé passé amna ben dëkk bu mu démon Sénégal bu génné minter bu ñëwaaté dañuy def ay rappel fay leen mu am ay fan rek ñu woko ñoo ne ko yow da nga bokkon ci kon té li graw moy tirage la dé mom kenn mo génn nga demone sangam mu né waw ana sa keuyit mu génné ñu ne ko lendi nga dem fayako mu dem ñu fay ko 2 millions rek muy wër koku ci bir kawé bo yeen du ngeen ay nit non affaire yeb la gis harma jënd kay ma commencé jang non du question du ngeen ay nit mais nit day wakirlu ci yalla so amé ayo bala nga koy wax kenn ana yalla yalla neena la woma mu muyu la iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb lutax ngay dem ci nit ñi te demo ci yalla pourquoi ana yalla sa mbir yeb jox ko yalla wa hadha sa'nu wa hadha min sha'nihi mun lolu ci mbiram la an yab'asa fi nafsihi min al-quwwa war-ruh da ngay delo ci sa bop katan nga delo ci sa bop sa ruh mu set nga jox ko ay manam mais soxla dara di bokale di fenn di wuruj di dor ay marte pour jot ci ana yalla te yow nga am borom bo xamne neena la lepp ngi sama lox walillahi khazainus samawati wal ard magasin yi mako yor yalla neena la wama min dabbatin fil ard illa allah rizquha kuy dukkat makoy jox muy dund nga am bour bu tol non han sey mbir rek lawul yow la ñun ñepp ku sa problème rek lawul rek yow la so rafetale sa digeunte ak sa borom yalla rafetal sa digeunte ak mom so sété rek yalla defal la li nga bëgg kon mbokk yi lolu mimma moy lo xamné joxoñ nañ ko ci téré bi ci ay jafé jafé sunu borom né waman yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu ku japp ci man rek ma japp ci yow kuma jox bopam rek ma téel la say mbir kon ñu jëmale fofu dars bi inshallah comme dañu xawon guddé no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deggal top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh